بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد اليوم يوم ترى 26 موزي ورجب mwaka 1442 katika darsa ya mukhtasar sahih muslim al-imam abdul azim ibn abdul qawi ibn abdullah abi muhammad zakiyuddin al-mundhiri rahimahullah ta'ala tuendelea na kitabul iman tukiyotusoma hadithi chini ya mlango babu خروج الموحدين من النار توفيكي أثر قال رحمه الله عن يزيد الفقير قال كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس قال فمررنا إلى المدينة فإذا جابر بن عبد الله يحدث القوم جالس إلى سارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإذا هو قد ذكر الجهنميين نوالي أباو وتكون يومشك من جيكتك بيب يا الله سبحانه وتعالى jahannamiyin umetoewa kwa sababu mwanzo utaadhibiwa katika moto wa jahannam waliyadhu billah kisha watatolewa na kuingizwa peponi qala faqultu lahu ya sahiba rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma hadha alladhi tuhaddithun wallahu yaqulu innaka man tudkhil an-nar faqad akhzaita wa kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha fama hadha alladhi taqulun قال فقال أتقرأ القرآن قلت نعم قال فهل سمعت بمقام محمد صلى الله عليه وسلم يعني الذي يبعثه الله فيه قلت نعم قال فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج قال ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه قال وأخاف أن لا أكون أحفظ ذاك قال غير أنه قد زعم أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها قال يعني فيخرجون كأنهم عيدان السماسم جمع السمسم قال فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس أي الصحائف بيضا فرجعنا قلنا ويحكم أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد هذا خبيث أو كما قال أبو نعيم تكيو إلي يحكي يزيد الفقير أنه كان قد شغفه إي لصق بشغاف قلبه وهو غلافه أسمى يزيد الفقير إلي كواني ما يبيندا مباكي كاني قوسا لن يمويو بمعنى يكواني كما مفنو كيقوزي شجيو يمويو وانغو رأي من رأي الخوارج رأي كتك رأي سخوارج na khawarij pengine labda wengine ndio mara ya kwanza kusikia katika misingi ya mfumo wao ni kumkufurisha muislamu anayefanya dhambi katika madhambi makubwa ambao ni chini ya nini chini ya shirk bi maana kwa mfano mlaji riba kwao ni kafiri na hii nimeshazungumza mara nyingi au wataja dhambi katika madhambi makubwa, sema huwa anaifanya atakuwa ni kafiri, na haijafika katika kumtoa katika Uislamu. Kadhalika katika misingi ya itikadi yao ni kutoka nje ya taa ya kiongozi ikiwa ile kiongozi ni fasik. Bimaana kiongozi akiwa ana makosa ya kisheria, wao waona kuwa hawana taa katika shingo zao kumtii kiongozi kama yule, mwanzo wa mkufurisha aslan ile kiongozi, mwanzo wa mkufurisha, kisha watoka nje ya taa yake kwa kumpiga vita. Na leo yawezekana kuwa mtu hajatoka kwenda kupigana dhidi ya kiongozi kuwa na fikra za kikhawarij, lakini akikaa kwa mfano kazi yake yeye ni kuwasimanga viongozi na kuwazungumza vibaya, na hii fikra iko sana sana. Kuna kipindi katika redio chaitwa Toa Dukuduku Lako, zamani, sijui kama kiko paka sasa, Toa Dukuduku Lako. Hapo viongozi hawabakishi. Sasa ukitaka kuwajua khawarij ndio kama wale, hawa na fikra za kikhariji. Huyu bwana alikuwa amependezewa rai katika rai za khawarij, na katika rai ambao walikuwa nayo wao huwa annahum yarawna anna ashab al-kabairi yukhalladuna fi an-nar. Wao waitakidi na kuona kuwa mtu mwenye kufanya madhambi makubwa atakaa milele ndani ya moto wa Jahannam, wala yakhruju minha man dakhalaha, na anaingia motoni hatoki tena. Hii ndio itikadi ya khawarij. Qala fa kharajna fi isabatin dhawi adadin nuridu an nahujja thumma nakhruju ala an-nas, ay fa kharaja huwa وجماعة كثيرة ليحجوا ثم يخرجوا على الناس مظهرين مذهب الخوارج وداعين إليه. وكتوكا كوندي كبوة كيوانا منزاكي كوانا كفاني عبادة يا حج. كيشا واتوكي كواتو وذيريش مذهب يا خوارج نوالنغاني واتو كتكا اتكاد يكي خارجي. قال فمررنا على المدينة, فمروا للمدينة وكبتيا مجي ومدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم, فإذا جابر بن عبد الله يحدث القوم جالس إلى سارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, أي وجدوا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما جالسا إلى سارية, أي أسطوانة nguzo, katika nguzo za msikiti wa Mtume sallam amekaa Jabir ibn Abdullah, yuhadithu an-nas an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aw hadithi ya watu hadithi kutoka kwa Mtume sallam, fa dhakara al-jahannamiyin. Qala fa idha huwa qad dhakara al-jahannamiyin wa hum aqallu ahli al-jannati manzila. Jahannamiyin ni wale ambao sehemu yao katika pepo ni ile chini kabisa, almukhrajuna minan nari ba'da al'uquba, wale ambao watatolewa motoni baada ya kuadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billahi minan nar. Qala faqultu ay Yazid al-faqir, akamwambia Jabir, qultu lahu ya sahiba rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, ما هذا الذي تحدثون؟ ايوه صحابه ومتوم صلى الله عليه وسلم وزمومزا نيني ايوه هيفي كنا واتو وتنجي موتوني كيشا وطوكي نهابا ليو متونا امهيم ووانا وفيوني كتك مجتمع هكونا انا يويزا كوندو وفكرة زكي خوارج وفيانا اسبقوا والي وليسوم دين يا الله. Hakuna yote mwingine, hata ukatumia nguvu kiasi gani, kwa sababu hili jambo ni fikra. Kiingereza wasema ideology. Hao watu wameambiwa qala Allahu qala rasulu, wakaona kuwa vile walivyofahamu zile aya na hadithi ni sawa, lakini ukweli wa mambo ni kuwa ufahamu wao una upungufu mkubwa sana. Na hivi ndivyo alivyowaambia Ibn Abbas radhiallahu anhuma. Ibn Abbas alimuomba ruhusa ibn ammi yake Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu kwenda kuzungumza na Khawarij kabla hajawapiga vita. Akaenda pale. Alipofika Ibn Abbas kwa Khawarij, mmoja akapiga kelele, jaa yunafiqu an ibn ammihi Ali ibn Abi Talib. Watakuleta unafiqu huyu. Ankuja kumtetea nani? Ibn ammi yake kafiri Ali ibn Abi Talib yule. Wamkufurisha Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Na wakati ule hakuna mbora katika masahaba kama Ali ibn Abi Talib. Mashakufa Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali ibn Abi Talib katika wale waliobakia masahaba min khirati sahaba. Na wao wakamwita kafiri. Ibn Abbas alipofika pale, fikiri nyote mkumbuka neno muhimu sana aliwaambia, ji'tukum min indi ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa alayhim unzila alquran wa hum a'lamu bi ta'wilihi wa la ara minhum fikum ahad. Mimi natoka kwa masahaba kule ambao Qur'an imeteremka kwao, wakiona Qur'an ikiteremka, shahidu tanzil, na wao ndio wanaoelewa Qur'ani kuliko nyinyi, na sioni hata mmoja katika masahaba miongoni mwenu. Meelewa maneno? Fahamu yao haiwezi kuwa sawa na fahamu ya nani? Ya masahaba. Khawarij walipoacha ufahamu wa masahaba ndio wakatumbukia katika bid'a ya khuruj. Na kitu kikubwa ambacho Khawarij wale magwiji wao wanachokifanya ni kuwakinaisha vijana wawadharau wasomi katika Uislamu. Ndio ukaona Khawarij mara nyingi wao mazungumzo yao ni kuwaita wanaovioni wanafiq, wale kadha, ulama usalatin, ulama ulhaidh wa nifas. Kwa nini wasema hivi? Wasema hivi ili kuondoa thika, ili kuondoa ile imani ya wale vijana kwa wanaovioni. Sasa wale wanaovioni wakishaanguka katika macho ya wale vijana, utawasikiliza tena? Khalas. Sasa akiambiwa lepua, lepua, ua aua, fanya hivi, fanya. Mimi ninakuota jana ujue uko peponi, tena hurul ain sabini wakungoja wewe, vai, nenda pale, mimi nishakwambia wewe enda peponi. Sasa yule mtoto hawezi kuwa na akili mpaka ya kumwambia yule mtu anayemwambia hivyo, kila siku wewe huota watu, wewe huitaki pepo? Mimi tu ndo niota, kwa nini ukumota mwingi? Ukujiota wewe wenda peponi na hurul aini 80, wacha 70. Wewe tu kuwa 100 aswa, si uvae wewe wenda ukajilepue pale ufu. Aa, jamaa wako biasharani bwana. Hao jamaa wako biasharani, na vijana maskini hawajui wapelekwa tu. Hii dini? Si dini. Si dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kabisa. Sasa wale wanaoeleza kuwa si dini, wale wakubwa wao waambie wale wanafiki tu wale, ili wasiwasikilize, hali ya kuwa ule ukweli wa mambo wanachozungumziwa ni dini, wala hakuna maslahi yoyote walionayo ulama katika jambo hili wakilizungumza. Hakuna maslahi yoyote ya kidunia ambayo yapata mbali na kuwa ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa huyu bwana akamwambia Jabir, ewe sahaba, wasema nini wewe? Wallahu yaqulu, kumbuka hapa atoa nini sasa? Aya. Maana antoa aya. Si kila anayetoa aya ameifahamu sawa. Ile aya aliyoizungumza ameielewa sawa sawa. Na hapa ndio muelewe kuwa hawa watu wa batil msifikirie hawatoi dalili. Watoa dalili, lakini ile dalili maana yake si yale wanaozungumza wao. Ule ufahamu wao ni wa makosa. Innaka man tudkhilin nara faqad akhzaita. Kweli anaingia motoni, ameingia katika khazai kubwa. Tena kullama aradu an yakhruju minha uidu fiha. Kila wakitaka kutoka motoni watarejeshwa mle ndani. hapo wazungumziwa nani? Naam, hizi aya za wazungumzia nani? Za wazungumzia kufaru, za wazungumzia wale waliokufa katika shirkun akbar, ambao watakaa milele ndani ya moto wa jahannam. Wao wakachukua ile maana wakaieneza mpaka kwa wale watu wa tauhid, wakiingia motoni pia waingia katika hii aya. Kullama aradu an yakhruju minha uidu fiha, kwa hivyo hawatoki. Kwa wakahukumu kuwa anaingia motoni hatoki tena. Sasa hapa wao wamesoma hizi aya, lakini je, huu ndio ufahamu sahihi? Jabir bin Abdullah akamuuliza baada ya kusema fama hadha alladhi taqulun, qala faqala, e fasalahu Jabir radhiyallahu anhu, ataqra'u alquran, wewe wasoma qurani kweli? Faajaba Yazid, naam. Yazid alikuwa yataka haki, akamwambia ndio mimi nasoma qurani. Fasalahu radhiyallahu anhu arda, فهل سمعت بمقام محمد صلى الله عليه وسلم يعني الذي يبعثه الله به وشاسكيه كوسو كليچيو امبچو الله اتمفوفوناچو متومي واك صلى الله عليه وسلم عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا فاجاب نعم قلت نعم سمانديو قال فانه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج. هي ndio ile المقام المحمود ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala atawatoa motoni wale atakaowatoa kwa shafaa ya nani? Ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa kumbe alikuwa hajui kuna hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam akieleza kuwa al-maqam al-mahmud ash-shafa'a, ile shafa'a atakayowaombea Mtume sallam watu wa tauhid walioingia motoni kutolewa motoni. Na kadhalika shafa'atu al-uzma, ambao atamuomba Allah subhanahu wa ta'ala apitishe hisabu na hukumu yake kwa watu wote, maqama mahmuda. Qala thumma na'ata wad'a as-sirat wa murura an-nasi alayhi, ay wa marra an-nasi alayhi, kisha akaeleza sifa ya sirat na watu kupita juu ya sirat. Qala wa akhafu an la akuna ahfadhu dhaka, naogopea kuna mambo ambayo sikuyahifadhi mimi katika yale aliyozungumza Jabir. Qala ghayra annahu qad za'ama anna qauman yakhrujuna min an-nar ba'da an yakunu fiha, sipokuwa huyu bwana yani huyu sahaba adai kuwa kuna watu ambao watatoka motoni baada ya kuingia motoni. Ene kusudiwa uswat al-muwahidin, wale walio muasi Allah katika watu wa tauhid, ambao wataadhibiwa kwa kadri ya dhambi zao na audhu billahi min nar, kisha wataingizwa peponi. Qala yani fayakhrujuna kaannahum idanu samasim jam'u samsam, ni aina ya nafaka hivi kama vile simsim, huwa ikiwekwa kwenye jiwa vile vijiti vyake vya fanini, ikishakauka vapukutika ile simsim, alafu yabakia kile kijiti sio chaonekana hivi. Wa maanahu anna idanahu taraha idha quli'at wa turikat fi shams liyukhadha habbuha diqaqan sudan kaannaha muhtariqa, wanazo vile vijiti vyabakia vile vitembetembe vishachomeka na jua vyeusi hivi vyaokotwa kando. Fashabbaha biha haula, akafananisha wale watu kitolewa motoni watakuwa katika hali kama makaa vile usi wao, sababu wamechomeka. Qala fayadkhuluna naharan min anharil janna fayaghtasiluna fihi fayakhrujuna ka'annahum alqaratis lishiddati bayadihim ba'da ightisalihim wa zawali ma kana 'alayhim min as-sawad, hawa watu wataingizwa katika mto, katika mito ya peponi, wataoga pale ndani kisha watatoka weupe wa karatasi, ule weupe unaokuwa nao baada ya kuoga pale, weupe ule weusi wote ambao wakuchomeka ndani ya moto wa jahannam utaondoka. Wayahki Yazid أنهم لم يظنوا بجابر عبد الله رضي الله عنهما الكذب. قال فرجعنا قلنا akaeleza kwa sisi hatukudhania hata kidogo kwa huyu sahaba atasema urongo kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo tukarudi tukaanza kuambizana waihakum nasema ole wenu nyinyi atarauna sheikha yakdhibu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, nyinyi mwaona huyu atamsemezea uongo mtume sallallahu alaihi wasallam. Na lau kama vijana wangelikuwa na akili kama hii, hivi mwaona nyinyi wanaovione wanaomcha Allah subhanahu wa ta'ala watasema uongo katika dini ya Allah kwa ajili ya kuwaridhisha viongozi, hati kwa ajili ya kuwaridhisha watu? Lolote ambalo wewe waamrishwa na hao jamaa zako, nenda kasome fatwa ya Sheikh bin Baz rahimahullah mfano, ama Sheikh al-Fawzan, ama Sheikh ibn Uthaymeen, kasome, ama Sheikh al-Albani na wengineo katika ulama wakubwa, nenda kasome, kisha uone hao wanaovioni waeleza nini kuhusu jambo hili. Usikae bwana na watu wakosefu wa adabu. Mtu amwita mwanachuoni mnafiki yule, ukimwangalia wallahi la yuhsinu alwudu, wallahi ajui kutawadha kama alivyotawadha mtume sallallahu alaihi wasallam, wala yuhsinu as-sala. Wangapi tunaona jitu jeuri kweli kweli. Waitwa nani? Abu fulani. Nakuuliza jina, Abu fulani, hujatosheka wewe? Jasusi nini wewe? Na mtume wewe? Hakadha yaishun, hakadha yaishun. Wallahi watu wa ajabu sana. Kuna wakati ilikuwa ukiweka gari tu msikiti, wataka kuswali msikitini, ifanye onkapa. Wewe mbona kila siku uje kuswali hapa, leo uje kuswali hapa? Eish khuskum ya hadhari. Ya wausunini nyinyi, mbona mko hivi? Lakini mtaona vijana. Kwa vijana, fungukeni macho, someni dini yenu. Na nyinyi angalieni makini, ni nani wanaochukuliwa na fikra kama hizi? Utakuta ni watu ambao hawajishughulishi na ilmu. Hawajishughulishi na ilmu kabisa. Ilmu ya dini hawana. Na ndio utaona vijana wa vyuo vikuu mara nyingi sana wakibebwa. Na sasa hivi wabebwa kutumia njia ya Hizbut Tahrir. Khilafa is the answer. Na ndio wenda hao. Na wale jamaa hutaona wakikati kwa wanafunzi kama nyinyi hivi waje hapa. Mzuka. Hata Himdi akianza pia atakosea, afanye lahn katika nahwu, wewe utashangaa. Kisha aje kushindwa, huyu sasa mvipi, wasikizwa vipi huyu? Kuna watu wamsikiliza. Mwambie soma suratul Fatiha, uiangalie kama atapata 70%. Sikwambii sura nyingine, suratul Fatiha. Na awapeleka vijana vibaya kabisa. Na watu wa mashule watakana wachunge. Si kila mtu anayekuja zungumza hapa wanafunzi achukua. Wanafunzi wengi wa mashule hasa wa sekondari wamewacha madrasa kuanzia faslu rabi' siyo khamis. Yalla yalla yajua kusoma Qur'ani yatata'ta'u fihi. A bi bi bis bis mi la, huyo wamweka chini ya mtu amlingania. Sasa si mara moja akimwambia twende hivi uenda, twende hivi uenda, hajui dini yake. Sasa hapa Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu baada ya kuwapambanudia hao mabwana, Yazid al-Faqir akasema jamaa, yani nyinyi mwafikiria huyu atasema uongo kwa mtume? Huyu sahaba atasema uongo huyu? Kwa hawezi kusema uongo, huyu amesema kweli. Kwa hivyo qala, asema Yazid rahimahullahu ta'ala, فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد. جماعة وككوميكا نيل فكرة وتابوا إلى الله منهم وكتبيكوا الله إلا رجلا منهم اسبقوا بنا موجة نهاو مع فاريت واكو كلا مالي أكابر مجرميها هاو واكو يعني هو يبانا هكوا ميني منين وليوم بيوار نصحابة ومتوم سلم جابر بن عبد الله katika masahaba wakubwa mtume sana katika ilmu, na juu yake hakuamini na hakukubali. Sasa msishangae leo ukapata kijana kwa misikubali mimi kabla yako walikata, waliwenzako waliwakataa masahaba, sio wacha sisi leo. Kuna wenzako kama wewe walikuwa na fikra za kikhariji kama hizi, waliwakataa masahaba walipoelezea. Kwa leo hatushangai sisi adabu, ukaona mtu amekosa adabu na nini na wanaovioni, hatushangai. Wakabakia mtu mmoja tu pale. Fa innahu lam yuwafiqhum fi rujua. Hakuwafikiana na wao kurudi nyuma na kuacha fikra za kikhariji kama hizo. Wewe utamuuliza mtu, akija mtu kimjua tu huyu ni hizbi wa hizbu tahariri sio nini, muulize hebu nitajie nguzo za la ilaha illa Allah wewe, kisha usikie vituko. Akimalize umwambie nitajie masharti ya la ilaha illa Allah, nitajie eh, usiende mbali, hebu nitajie masharti ya swala wewe, utashtuka wewe, utashtuka bwana hana lolote jualo katika dini ya Allah. La yaarif kuuhu min buuhu. Hono simara. Hajui kutafautisha baina hili ili fupa katika kidole cha gumba cha mkono na mfupa kidole cha gumba cha mguu huku. Hajui kutafautisha. Hajui ni mguu ni mkono. Huyo atamuongoza nani? Na nyinyi waangalieni. Ni mtu pengine amesoma vitabu vile vya Hizbu Tahriri sio nini, na alivyovisoma amvisoma kwa Kiingereza. Hakufusoma kwa Kiarabu, na mimi nakwambia amvisoma kwa Kiingereza. Vyatoka headquarters wapi? London. Ajabu sana. Yaani headquarters ya kipote kitakachoneta nusra kwa Uislamu kitengizwe London. Alafu ile nchi wawaache. Afala taqilun. Afala taqilun, tieni akili nyinyi. Ikiwa una akili yako basi utaelewa kwa hapa kuna kitu chanuka si kizuri hapa. Fil hadithi thubutu shafa'a, katika hadithi tupata faida kuthubutu kwa shafa'a ambayo Mtume sallam atawaombea watu wa tauhid walioingizwa motoni kutolewa, kadhalika mitume wengine na watu wema. Wafihi thubutu sirat, kadhalika kuna sirat kesho. Wafihi dukhulu usati almu'minina aljanna, hata maadamu ni watu wa tauhid, hata ikiwa walikuwa na maasiya, baada ya kusafishwa, ikiwa Allah atawaadhibu basi atawaadhibu kwa kiwango cha madhambi yao, kisha wataingia peponi. كذلك فيه أهمية العلماء في المجتمع ومهم ونوافيوني كتك مجتمع ونوافيوني كتك مجتمع لنور أما يواتوا وكيفواتا يواني سباب يواو كوكوكا فدنيانا وبطوفو نكشو آخر كتكمان عذاب يا الله سبحانه وتعالى لكن ونوافيوني وسنة ونوافيوني وسنة سيما خرافي دعات على أبواب جهنم عن بول غنيوات كتك كوابود وسيقوا الله سبحانه وتعالى ولنغنيوات كتك شركيات نبيدع لا ونوفيون وصنة لنعمة كتك نعمة الله سبحانه وتعالى كتك مجتمع نوكشباتا نقوم ديو منوشون كتك نوفيون وصنة شكمان ناي وفيدك ناي وسمواتش. Umuhimu pia ahamia tutalab ilmu. Tunapata faida umuhimu wa kutafuta ilmu ya dini yako. Usikubali katika dini yako ndiyo wewe hujui. La. Vile utakavyokuwa wacheza usicheze na dini yako. Dini yako ndiyo rasilimali yako. Kwa kuna umuhimu sana wa kushikamana na ilmu ya kisheria. Biidhnillahi ta'ala ba'da Allah. Ndiyo isma Allah aliyojalia sababu ya wewe kuifadhika kutokana na fikra za kipotofu. Soma, tafuta ilmu. Ukisoma ilmu yako hakuna yeyote anaweza kupeleka kulia wala kushoto. Wallahu musta'an. Kadhalika patapata faida anna ahla al-batil yastadilluna bishubuhat. Watu wa batil hutoa dalili kwa shubuhat. Na ikiwa mtu hajui majawabu ya zile shubuhat, ndio moja kwa moja atafuata ile kauli. Kwa hiyo msione kwa watu wa batil hawasemi qala Allah wa qala rasuluhu. La, wasema qala Allah wa qala rasuluhu. lakini tofauti baina yao na watu wa haki ni kwa watu wa haki wafahamu ufahamu sahihi wa aya za Qur'ani na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ama watu wa batili wafahamu kwa fahamu zao wao. Ukamwona mtu atoa aya kisha aifahamu anavyotaka yeye, mtatoa mfano kisha nifunge darasa. Kuna wakati huko nyuma aliwahi kutoa muhadhara, wao ziita darasa lakini si darasa zile. Almuhim, na huu mfano ushawahi kuutaja kwa wale ambao niwahi kuwatajia. Ikawa siku hiyo suali nyeti katika mazungumzo yale ni kuwa, je, ushawahi kuua kwa ajili ya ndugu yako? Sikia swali, kila saa ile swali ndio larejelea, ushawahi kuua kwa ajili ya ndugu yako? Kisha ikatolewa aya suratul Qasas, fastaghathahu alladhi min shi'atihi ala alladhi min aduwihi fawakazahu Musa faqadha alayhi. Musa aliua kwa ajili ya ndugu yake Muislamu, hakukubali adhulumiwe. Ushawahi kuua wewe? Mwelewa? Lakini Afrika basi muhadhara ukaenda hivyo, na alhamdulillah nilikuwa nikisikiliza mimi muhadhara leo, kisha kesho kwenye darasa alfajiri natoa tambii jamaa vile walivyodanganywa, kisha uambia huyu anasema uongo. Sasa kulikuwepo na vijana wakihudhuria darasa alfajiri Masjid Ziwani pale wakati ule, basi wakaja wakasema, mbona nyinyi hamlinganii katika jihadi bwana? Sisi bwana hamasa kulikuwa. Nakumbuka nikauliza, jana mlikuwepo darasani? Zita darasa sio, mlikuwepo? Sema tulikuwepo. Unaisikia? Mimi nisikia. Leta msahafu bwana. Aleta msahafu. Anaambia hafungua suratul Qasas. Kafungua. Hajui hata hiyo aya kwa sura gani. Fungua, kafungua. Kamwambia hai some hii aya. Akaisoma ile aya, fastaghathahu alladhi min shi'atihi ala alladhi min aduwihi fawakazahu Musa faqadha alayhi. Kamwambia hamaliza. Qala hadha min amali shaytan innahu aduwwun mudhillun mubin. Ah wallahi sema ah, hiyo mwisho akumaliza, si mtu aya. Sasa ikiwa maneno ya Allah jamaa hukatawa, hakumaliza kusema hadha min amali shaytan. Je, Qur'an ilipotaja lile tukio imetaja kusifu kuwa sawa vile alivyofanya? Basi bado qala rabbi inni dhalamtu nafsi faghfir li faghfara la. Musa alayhi salam akakiri kuwa amefanya makosa. Sasa mbona wewe uje utoe aya nusu kisha uambie watu kila saa ushaua wewe? Wewe wafikiria wewe wapelekea watu wapi? Na maskini wale vijana wengi pale, vijana wengi pale hawajasoma, hawajui kuwa huyu bwana hii aya hapa iwe ikata, haendelei mbele. Na kwa namna hii ndivyo wanavyofanya watu wa batil, wakawapeleka watu katika matokomeo hayo yasioeleweka kwa kuwaambia kuwa totoa dalili katika Qur'an na Sunna, wala hakuna dalili yote waliokuwa nayo isipokuwa ni shubuhati. Na huu ni mfano mmoja tu, na wana mifano mingi kama hii. Kwa hivyo vijana, chungeni, chungeni hawa watu. Ikiwa una hamasa, jana niliwaambia kama una hamasa sana, shika Qur'ani, hifadhi yote. Ukishamaliza kuhifadhi Qur'an, hifadhi 40 nawia tena kwa hamasa, usikose na sanadi yake, hifadhi. Ukishamaliza kuhifadhi 40 nawia, chukua Umdatul Ahkam, hifadhi yote kwa asira, usikose. Ukimaliza chukua Riyadhus Salihin, hifadhi yote kwa hasira na hamasa, uhifadhi yote. Ukimaliza hiyo, kisha uone kama utakuwa na fikra kama hizo, kesho umma watakuhitajia wewe. Umehifadhi Qur'an, 40 nawia, Umdatul Ahkam, Riyadhus Salihin. Ukimaliza hizo utakupa mandhuma sasa za kila fani, fadhi hii, fadhi mandhuma hii, fadhi hii, fadhi. utayarishwe kisawa sawa kunusuru Uislamu kwa kuwaelimisha Waislamu. Wengi hawaifahamu dini yao, waelezee, wafundishe kuswali, wafundishe kufunga, wafundishe kutoa. Kuna mambo mengi hawayajui, na hii ndiyo njia ya kunusuru Uislamu. Ama hiyo yako njia ya kwenda matokomeoni, vijana wengi wakaenda hata uelewa mikondea wapi, khalas ishia hii. Kwa hamasa zako zielekeze katika khairi, usipelekwe vile wanavyotaka juhala, watu wafisidifu katika ardhi. Na sallallahu alaihi wasallam, na ili tulizungumzia leo katika hadith au athari ya Jabir radhiallahu anhu, ni mfano mzuri wa haya mambo yanayotokea leo katika mujtamaa. Wengi katika vijana wamekwenda kwa kutotafuta ilmu kisawa sawa kwa watu wa kisawa sawa. Na wewe angalieni hao wanaolingania katika mambo hayo, hata siku moja ushawafundisha kutawadha? Hata siku moja ushawafundisha kuswali? Hata siku moja ushawafundisha kusoma Qur'an na ushawafundisha tauhid, ambao ndio msingi wa kila kitu? Utakuta kuwa mambo haya yote zero. Wafundishwa hamasa, tupiga uwa, fanye hivyo, piga uwa, pana wacha yeye, piga bana. Na yule fulani mnafiki, yule kafiri mkubwa yule. Bas, ndio hayo tu. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.